odcinek Lubartów-Kock. Doszło tam do potrącenia pieszego. Pieszy został ranny, no i wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. A teraz Świętokrzyskie, utrudnienie na S7 na jezdni w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Suchedniów. Odcinek Kielce-Skarżysko-Kamienna. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest prawy pas ruchu. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. 22 5 3 2 0 to nasz numer telefonu do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Minęła 20, mamy niedzielę, 18 stycznia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. 6 zatrzymanych po ataku pseudokibiców na pociąg w Gdańsku. Zatrzymani to młodzi mężczyźni, 20-kilkuletni. Kijów informuje o przejęciu kontroli nad lotniskiem w Doniecku. Separatyści zaprzeczają, a Moskwa oskarża Ukrainę o eskalowanie konfliktu. Odbieranie paszportów i dowodów podejrzanym o przynależność do islamistów to dobry pomysł, tak uznaje Komisja Europejska. Policyjna obława na pseudokibiców, którzy wczoraj zaatakowali pasażerów jadących pociągiem relacji Elbląg-Gdynia. Dziś po południu policjanci weszli do 6 mieszkań w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim i 6 mężczyzn zatrzymano. Zatrzymani to młodzi mężczyźni, 20-kilkuletni, mieszkańcy Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i okolic. Ustalenie operacyjnych wynika, są osoby związane z grupami pseudokibicowskimi. Informuje Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jak podkreśla, te osoby mogą mieć związek z wczorajszą napaścią na pociąg, ale zarzutów jeszcze nie usłyszały. Co do ewentualnych zarzutów, no będziemy zdecydowanie badać wszystkie materiały, wszystkie ślady zebrane i wówczas prokuratorzy razem z policjantami będą o tym decydować. Prokuratorskie przesłuchanie planowane jest na jutro. Kolej już wstępnie oszacowała straty. Największe, jak mówi dyrektor Pomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych Zbigniew Labuda, to straty ludzkie, bo pasażerowie przeżyli szok. Jeżeli chodzi o straty materialne, nie są one duże, to jest w granicach kilku tysięcy złotych. Głównie zostały wybite szyby okienne, drzwiowe i jedna szyba w drzwi przejściowych. Do zdarzenia doszło w okolicach stacji Gdańsk-Żabianka. Około 150 mężczyzn ubranych na czarno, prawdopodobnie pseudokibiców Lechii Gdańsk, zaatakowało kibiców Arki Gdynia. Separatyści nie przyznają się do porażki. Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej zaprzeczyły wieczorem wcześniejszym doniesieniom z Kijowa. Twierdzą, że ukraińskie wojska nie wyparły ich bojowników z lotniska w Doniecku, wokół którego od miesięcy trwają ciężkie walki. Podejmowane są próby kontratakowania, jednak jak dotąd nie zakończyły się powodzeniem, oświadczył przedstawiciel separatystów. Moskwa tymczasem oskarża Kijów o eskalowanie konfliktu w Donbasie. Kreml i rosyjskie MSZ zarzucają Ukrainie złamanie mińskich porozumień i odrzucenie pokojowych rozwiązań proponowanych przez Władimira Putina. Rosyjskie MSZ przekonuje, że władze w Kijowie wykorzystały okres zawieszenia broni, aby przegrupować wojska, dozbroić żołnierzy i przygotować się do wojny z separatystami. Jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ujawnił, że prezydent Rosji podejmował próbę negocjacji między zwaśnionymi stronami, ale Ukraina odrzuciła wszystkie propozycje. Według Pieskowa Władimir Putin w nocy z czwartku na piątek wysłał list do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Dokument miał zawierać plan wycofania ze strefy konfliktu ciężkiej artylerii. Ukraina odrzuciła ten plan, nie wysunęła żadnej propozycji, ale znowu rozpoczęła działania bojowe, stwierdził kremlowski rzecznik. W opinii Pieskowa wszyscy doskonale widzą, że w ostatnich godzinach trwa nieprzerwany ostrzał Doniecka i następuje absolutna degradacja sytuacji w południowo-wschodniej Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ten pomysł Bruksela popiera. Chodzi o odbieranie paszportów czy dowodów osobom podejrzanym o terroryzm. Kilka państw już ogłosiło, że ma takie plany. Sprawa ma być omawiana na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych pod koniec miesiąca. Szacuje się, że już 5 000 Europejczyków wyjechało do Iraku i Syrii, by walczyć po stronie dżihadystów. To największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie od ponad 10 lat, mówił niedawno szef Europolu. By walczyć z zagrożeniem, niektóre unijne rządy chcą odbierać paszporty lub dowody tożsamości osobom podejrzanym o terroryzm. Komisja Europejska popiera ten pomysł, ale podkreśla, że takie działania będą skuteczne, jeśli zostaną zaakceptowane przez wszystkie kraje, mówi rzeczniczka komisji Natasza Bertot. Taka informacja o konfiskacie paszportu czy dowodu tożsamości musi być później wprowadzona do systemu wymiany informacji Schengen, by w całej Unii dostępne były uaktualnione dane. Debata o skutecznej walce z terroryzmem ponownie rozgorzała w Unii po zamachach w Paryżu. Padły też m.in. propozycje, by zacieśnić kontrolę w strefie Schengen i przyspieszyć pracę nad przepisami dotyczącymi gromadzenia danych pasażerów linii lotniczych przekraczających granice wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec Stany Zjednoczone i incydent przed domem wiceprezydenta Joe Bidena w miejscowości Greenville. Ktoś z przejeżdżającego samochodu oddał kilkanaście strzałów. Sprawę badają agenci Secret Service i podkreślają, że w czasie wydarzenia ani Joe Bidena, ani jego żony nie było w domu. To był Serwis Trójki. Już dawno nie mieliśmy ujemnych temperatur, a tej nocy owszem, prawie wszędzie poniżej zera. Od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, tylko na południu nocą 1 stopień powyżej zera. Uwaga, gęste mgły i mrzawka. Nowy tydzień natomiast zacznie się z chmurami. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. W Warszawie, Olsztynie i Białymstoku jutro plus 1, w Lublinie i Gdańsku 2 stopnie, Kraków, Wrocław, Poznań i Szczecin po 3, Zielona Góra 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ona zaczęła w Polsce śpiewać poezję. To ona elektryzowała tłumy. I to ona na nowo z muzyką odczytała teksty Baczyńskiego, Białoszewskiego czy Tuwima. Ewa Demarczyk. Każdą poezję, którą śpiewam, to lubię. Dlatego, że chyba bym nie potrafiła śpiewać poezji, której nie lubię. Opowieść o Ewie Demarczyk, zamkniętą w książce, stworzyły Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz o Boładze. O Czarnym Aniele z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. To dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Księżyc za oknami? Jest. No i czas zacząć baśniowy wieczór. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam na Państwa czeka Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Planowałem, że zapowiedź tego koncertu zacznę tak jak piątkową swoją audycję. Ostatnie dni uświadomiły mi, proszę Państwa, jak bardzo dobrze w muzyce jest wracać. I przez tych kilka dni na antenie i poza nią, chociażby wczoraj, w klubie Progresja w Warszawie, na ich koncercie, o pewnych rzeczach w swoim życiu powiedziałem, że zdarzyły się po raz pierwszy. Jedną rzecz na dzisiaj sobie zatrzymałem. 20 lat minęło od płyty Moonshine, od wydania tego albumu. To jest główny powód naszego spotkania, ale piękną wiosną 1995 roku przyjechałem do programu Trzeciego Polskiego Radia, do tego studia, na swój pierwszy koncert. Pamiętam Zosię Sylwin, która wtedy, tak jak i dziś, przygotowywała publiczność na spotkanie z artystami. Pamiętam Tomka Rządę, który ten koncert prowadził. Pamiętam ten początek, za chwilkę go Państwo usłyszą, i pamiętam ten zespół. A później już były nasze spotkania prywatne, przyjacielskie, może trochę zawodowe, niezwykłe. Zawsze mi się wydawało, że ta muzyka jest niezwykła, ale dzisiaj, kiedy przypominam sobie płyty zespołu Collage, to właściwie one każą mi traktować ich jako całość, jako jedną długą, piękną, nierozrywalną piosenkę, mimo że pewnie istnieje jakiś podział na poszczególne albumy. I to wszystko daje mi prawo do tego, żeby powiedzieć o tym, że właściwie w muzyce nie ma takiego terminu jak za późno. Mimo że niektórzy z Was, i pewnie ja trochę też, możemy mieć trochę żal do zespołu, że tak długo kazali na siebie czekać. Ale najważniejsze, że są w końcu, w jednej z piosenek padają słowa tylko daj, daj, daj mi czas. Jeśli Państwo pozwolą, tak jak wczoraj w Warszawie, w klubie i tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, przedstawię cały zespół i również człowieka, który jest, tak mi się wydaje, honorowym członkiem, muzykiem tej pięknej, kolorowej bandy. Tomek Beksiński. Gitara Epiphone, Mirek Gil. Perkusja, Wojtek Szatkowski. Instrumenty klawiszowe, Krzysztof Palczewski. Bas, Piotr Mintaj-Witkowski. Proszę, żeby tego muzyka przyjęli Państwo szczególnie gorąco, dlatego że ta mała estrada, ta scena, ona zawsze była bardzo ważna dla tych, którzy dopiero stoją przed tym wielkim progiem z napisem muzyka, fonografia, jakkolwiek to nazwiemy, dopiero zaczyna, a brzmi tak, jakby miał już naprawdę sporo za sobą. Fantastyczny wokal, kiedy ukazywał się Moonshine, miał 5 lat. Karol Wróblewski. To teraz te najgłośniejsze brawa. Przed Państwem zespół Collage. My dry eyes. Now I know they're only są zamknięte śnić najpiękniejszy sen. Thank you. Oh, Witam was, zespół Kolaż. Thank you. Thank you. place but for one silent night without an eyelid you won't shut inside. I'm gently making my way through seven colors of light to get right into your heart. Słuchacze Trójki, grał dla was zespół Kolaż. Wojtek Szatkowski, Witkowski, Krzysiek Palczewski i Karol Wróblewski. Niesamowite, 20-lecie płyty Moonshine w Suty Trójki. Jeszcze raz, witam was, zespół Kolasz. się rzec kulonych miast, kiedy woda nie jest wina mnie, kiedy jeszcze śpi, jeszcze śpi na smog. Trzyma już mnie twój podstępny płacz, twój szyderczy ochotę na kolejną część baśni. Ależ ten młodziak śpiewa. Właściwie upływ czasu nie nadgryzł tego zespołu i jego muzyki zbyt mocno, jeśli w ogóle. Kolaż, 20-lecie płyty Moonshine, ale tak naprawdę powrót do studia imienia Agnieszki Osieckiej i do Trójki po długim, długim, długim czasie. Być może taka muzyka dziś nie jest najmodniejsza. Być może 5000 razy zmieniła się od tamtego czasu pogoda za oknem, ale czy my musimy na to zwracać uwagę i czy to musi być najważniejsze? Nie sądzę. Zawsze wygrywali, chociaż wybrali sobie od samego początku nie najłatwiejszą konkurencję artystyczną. To i tak wygrywali. Czekamy teraz, wypada nam tylko czekać na nową płytę Collage. Koncert wyprodukowała, przygotowała Zofia Sylwin, zrealizowali Wojciech Przybylski i Jacek Gładkowski. Oni jeszcze zostają w studiu, a wiosną, mam nadzieję, że to będzie piękna kolejna wiosna, tutaj w Trójce umówiliśmy się już z zespołem na sesję. Czekamy do tamtego czasu. Piotr Stelmach, dziękuję, pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę jest godzina 21, przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie świętokrzyskim uwaga na trasie S7 na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Suchedniów. To jest odcinek Kielce, Skarżysko-Kamienna. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie drogi krajowe są w tej chwili przejezdne. Jeśli chodzi o zimowe warunki, proszę uważać, ślisko może być.